Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Журналістам забаранілі фатаграфаваць інтэр'еры новага памяшкання Савету Рэспублікі. Жонка Мікалая Аўтуховіча заявіла, што яго трымаюць у вільготнай камеры. Сергій Дубавец падчас онлайну на Свабодзе заявіў, што беларусізацыі не спатрэбіцца, калі знікне русіфікацыя. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лідары еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі дамовіліся аб стварэнні адзінага наднацыянальнага органу нагляду за банкамі 17 краінаў еўразоны. Пра гэта сёння раніцай паведаміў старшыня еўрапейскага звязу Герман Ван Ромпэй. Юрыдычная аснова павінна быць цалкам падрыхтаваная да 1 студзеня, ідэя ж будзе паступова ўвасабляцца ў жыццё цягам 2013 году. Яшчэ адна тэма, якая абмяркоўваецца на двухдзённым саміце ў Брусэлі, магчымасць даць кіраўніцтву еўразвязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэтаў краінаў еўразоны. У падтрымку гэтага захаду ў пераадольні пазыкавага крызісу выступіла канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд скрытыкаваў гэтую ідэю. Брытанскія лекары, якія змагаюцца за жыццё параненай пакістанскай дзяўчынкі Малала Юсафзай, заявілі, што сёння яна ўпершыню змагла з іх дапамогай устаць з ложку. Дэйв Росар, галоўны ўрач шпіталю каралевы Лізаветы ў Бірмінгеме, паведаміў, што дзяўчынка не можа гаварыць, бо дыхальная трубка ўстаўлена ў горла, але яна можа кантактаваць у пісьмовай форме. 14-гадовая Малала Юсафзай, якая была цяжка параненая ў аўторак у выніку нападу талібаў, атрымала вядомасць дзякуючы сваім выступам у абарону права дзяўчынак на адукацыю ў яе рэгіёне на поўначы Пакістану. Былы прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка адмаўляецца ад лячэння і просіць перавесці яе назад у качаноўскую папраўчую калонію. Пра гэта паведаміў яе абаронца Сергій Ласенка, спасылаючыся на ліст экс-прэм'ера. Яна паведамляла, што адмаўляецца ад лячэння пад відэакамерамі з трансляцыі ў інтэрнэце і па тэлебачанні, якое больш падобна на знаходжанне ў катоўні гулагу. Цімашэнка канстатавала, што ў такіх умовах не лечаць, а калечыць, таму патрабуе вярнуць яе ў калонію ў такім стане, як ёсць. Пры гэтым экс-прэм'ер пацвердзіла сапраўднасць відэазапісу ў інтэрнэце, на якім паказана, як яна займаецца лячэбнымі практыкаваннямі. У той жа час у дзяржаўнай пенітэнцыярнай службе заяўляюць, што не вядуць відэазапісы ў палаце, дзе знаходзіцца Цімашэнка. Сёння раніцай у Бейруце адбыўся моцны выбух, у выніку паводле апошніх дадзеных 8 чалавек загінулі і каля 80 былі паранены. Нацыянальнае агенцтва навінаў паведаміла, што выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Відавочцы кажуць, што дзясяткі аўтамабіляў хуткай дапамогі накіроўваліся ў раён Ашафрыя, населены пераважна хрысціянамі. Апошнім часам у Лібані абвастрылася напружанасць у адносінах паміж рознымі палітычнымі сіламі у звязку з рознымі ацэнкамі ўзброенага канфлікту ў суседняй Сырыі. Пасланец ААН у праблеме Сырыі Лахдар Брахімі прыбыў у Дамаску пятніцу дзеля перамоваў аб замірэнні ва ўзброеным канфлікце, які працягваецца ў Сырыі ўжо 19 месяцаў. Чакаецца ягоная сустрэча з прэзідэнтам краіны Башарам Асадам. Брахімі заклікае спыніць агонь прынамсі на 4 дні мусульманскае свята Эйд-аль-Адха, якое пачынаецца 26 кастрычніка. На хвалі свабоды вы слухалі